وکي دا یو نیم بشورو شي کانزل با کوي دا بد اخلاقی دا کانزل بنه کې کانزل به چاته نه کې ولا تصب الذين او کانزل مکه یا کسانو تا يدعون من دون الله چه دایرا مدد کوي علاوه د الله نه په خدای مې قسم وي د اولیاء او د بزرگانو او د علماو مقام موږ د حضرت شیخ القران رحمت الله علیه نزدا کړه وي چې هغه د هر ولینو مغسته ده نو په احترام یې غسته ده او رحمه الله او رحمت الله علیه نه بغیر بل سبان نه او دا موږ ته د هغه درس نه پته لګیدل لا چې د حضرات او سمره د دین کار کړه ده وی یو راز ناسو ما یو راغی وی دستر که تلالی ولاسی وی ما تا خو ریپورت مخ که نره رسیده لیو وی ما تا وی چو گو ریجی مسئله می بیان کنو دستر که را لیو ولا وی ما دی بود تلاس که ما جا که دابل دستر که دلزو و ما وی ما وی چه تاس فوی چه پیر بابا زما دی سپلی تا نره رسی ای مای که تا دا پیر بابا دا وڑو بولو زک تا نرا رسی تسو که تا تا ما دا مسئله بیان کلیو دا میره تا خود لیو ویزه چه کلا مسئله بیانوم نو ده او دی اچه بیارت کم نو بیارا ویخشی نو مسئله وانوری نو بیا چه سمساری نو سنگتارا جوڑه گی سوچ بلزهی کنا سوچ بلزهی اغا یو بیان کو سیوه نماو تا ویگوره دا خبره دیتی کو نکلا مال شیخ درس که نازا کرده مای مالی دلی زمای سهر در غلیم او ستا قرآن پروتو پر ریل که او دولسنی می بجی رالی او قرآن در آواغستو او که دی خود تا کم زای مای قرآن وارید دا بتا دا غسی مای روزان آوری دلی او شیخ بدنامی بدنامو لده پاره بستی رو پا چه دا خبری کوئی اللہ رب لدت وی ولا تصب الذین یدعون من دون اللہ کنزل مکوئی یا کسانو تا چه دی ایرا مدد کئی بیدا اللہ نا فیصب اللہ نو دی با کنزلو کی اللہ تا دا زد او دا اینات او دا دشمنی پا بنیاد با دا استا خدا تا کنزلو کی نو چه تا ده یو سیز سبب اگر دیده نو داغی گناهنگار آغا گناه پتار آغه ده سبب تو اگر دیده چه آغا خدای ده کنزل اکل نعوذ بالله نبی علیه السلام وی چه خپل پلار ده کنزل کهی فاقه ده اللہ لانت ته نبی علیه السلام تا صحابه وی جی خپل پلار تم سو کنزل کهی وی آو تا چه ده بل پلار ته کنزلو که او دا غی په جواب کې هغه ستاپ لار ته کنزلو کې نه لګه خپل پر د چي خپل کنزلو کړ دا الله لعنت دې دروانه فیصب الله نو دای با کنزلو کې الله تا اعدو ان په دشمنه ای سرا بغیر علم پنا پو یی باندې ک پوې دې داسې به کول دا خو هغه چې دې نو بالکل ور غرق شوی دې په دې عقیده کې کذالک زینا ادارنگی خستا کرده مونگا لکل امت عمل اوم آر یا ویڈل تا عمل لاغی و ساغا زان پا دی که خوشحالا کرده بزا خوشحالا دی پکنو چهات اوزده چی دا خخ کاری بزا اللہ پا که خوشحالا کرده ناس دی پکنو اغا ناس دا غرس دی او دا دمامی دی او نغاری دی او چرسون دی او بمگون دی او جواری دی او گرداغانی دی او قدرداغان دی او کنجره دی او غیگی گردی گی دی با که خوشحال شده دی سمعی لارب مرجی اوم بیارب دی دیتا و پس که دل دی دی دی فیو نب اومنو خبر باور که دیتا بما كانوا يعملون فاغا عملون سرا چه دای با کول اللہ و ایما سا خبراشن تا پوز بده حکم بیا و اکسمو باللہ او کسمونا او خورل دای پا اللہ بانی جادا ایمانیم سخ کسمونا اخفل نبی علیہ السلام دا وی پا اللہ قسم کا موجودہ دے پیش کم ایمان راڑو. نبی علیہ السلام ویرا بنل وی پا خدای قسم چی راڑو. جا دا ایمانہم لئن جاءتم آیتن کچر راشی دیتا یو موجزہ لیومنن بیا نو خامخا ایمان براری پاغی بانی. کم زیا خوی د سړی سورې پښتانه وی کنه خود خپل خویا ملکیږي ګورې نه بالکل نه ملکیږي دا یو نیم سړی خشیخ پي او خانه کې ډولکیو وین نو بس میدان ته بور ټوپ کې غړیږي ولکه داسه کې اوه خدایا بیا پښتانه پختانه یا الله غی خو چې ډولکی را رواني او سره توري غږیږي وای نو ګوره ټول ګړی کې دا مصیبت ده. خکلی خکلی سپندروبی او معززین خلک پکې ګړیږي دا شی مې ولیده مای دا لاسه شی دی وی دا وی کلچر دی. دا کلچر ستا دا تا خپل کلچر پیژندل دی کلچر دی ټول خپل کلچر دی ټول هغه خپل هغه بل لی موږ دغه یو کالج د سکول دی قائد اعظم ښه پرتوګ او کمیسې د سټوډنټانو چې ته راکې وکړه خانه هغه پرتوګ کمیسې دی ویسته دې ځای کې د جماعت اسلامي والیو سکول دی زما یو کلاس پیلو دی هغه هم کلاس پیلو هغه قادی اعظم والا دام یم دے دا دے دا چرے دے دا یم خم از ایدار کمس تمیز پر تو گو اچھی طرح کی اکڑا بلا رز میں کتلا غی تے ہم پین شٹا چوری چھ دا دای مائلا دا کم کر چرا دا کم اسلام خبری کئی چھ دا لاسی دی و دا پختانو او دا اسلام غلباس ام ندے خواق ای اسلام خواق تے دا سنگا چل لیلا چھ دا دای کم اسلام یادی آن خبر آدھا کنا د دې چې دنو کې مې خوخه یو د غوخه نیپالی دا ساجیو مخلوق دی اسلام په نوم باندې خوخته نور دی اسلام ثقافت او کلچر تهذیب هغه نه دی خوخ هغه جو د بیا خپل سټوډنټ بدخکاری نه ځان بلته سبا اسلام کې بیا بد نه ښکاری ا دې بل بوختانه خدرانه خواګه او خانه خو چې دغه ټول ډول کې وینې نو بس ور خلاص پښو دا ستا کلچر دا دے ستا ثقافت دا دے کلے کار دے چیستے اب منکی گنا یادو ساتے گو رکتا ہوا چھ منہ بشی منکی گنا ٹول گڑی گی بیا میدان تیرا ڈانگلی ہے وی خوین و مین دوے میدان پڑا کئی دوا سمین دا نیدی بیا دوا سمین ہے لئن جاعتم آیتن لیؤمنن نبیہا کدای دا معجزه را لوی قسم په خدای منو با کل او آیا زما پیغمبره انما الایات عند الله خبر ادا دا معجزه الله څخه دی ما څخه نشته پیغمبر دا معجزه نشته را د پیر څخه چیرنو کرامت شته وی الحمد خو هغه د خلد می عمر نه را د می عمر نسیا خلد می عمر مطلب دا لږ الحمد کې سنشته کار د می عمر خلد کې دی خبر خدا را کنه الحمدو که سنودم یا عمر خلی که کارم سب وای سب نوائی کل او آیا زما پیغمبرا انما الایاتو عند اللہ خبر دادا موجزه اللہ صحبی وما یو شغیروکم او سپو یکلی تاسو سپو یشوی تاسو اللہ اذا جاتا چی یکینا دا موجزه دا معجزه کله چې راشي لا یؤمنون دای با ایمان نراړي څه مطلب دی الله وی سبو اشویوه که دا معجزه راشي هم نو دای ایمان نراړي یادا چې بعد صحابه وی جی دادی اصی وی دادی اصی وی که معجزه راله نو بیا ایمان نراړي نو الله وی وما یو شعرکم سپو یکلی تاسو دادای پا ایمان سپو اشوی تاسو دادای پا ایمان نرالو سپو اشوی اللہ اذا جات چیکنن دا موجزا کل چراشی لا یومنون دیبا ایمان نراری یادا چما نفیا دے وما یشعرکم او نپوئے گئی تاسو دا دیبا ایمان رارلو اللہ زکا چی دا موجزا اذا جات کل چراشی لا یومنون آدائی با ایمان نراری دائی بیا ایمان نراری و نقلبو افعیدتاهم او علاو راڑو منگا زلونا ددائی و ابصاراهم استرگی ددائی زلیم اوڑی استرگیم اوڑی دا حقیقت نی چی دنو ازلو اوڑی نظر اوڑی کمالم یومنو بی دو وجه داغینا چی دا ایمان ندر اوڑی پتی باندی اول مرتن پلنبیزر ایمان ندر آوری از دی ناد دی پکی نو اللہ و ازلیم و لارول دی و نظروم او پریدو دی پی تغیانیم پا سرکشی دی دی که یا مهون سرگردان دی دی غم هند زرون والی دوی زرون رون دی سرگردان دی اللہ را بولیدتی زمانگ در سرگ کولاو کی آمین او الله رب العزت زمونږ ټولو لوی واړو ګناونه معاف کړي الله رب العزت زمونږ په حال باندې رحم کرم وکړي الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ولو أننا نزلنا أو كشري يكنا منغار أوليقو إليهم الملائكة ديتا فرشتي وكلمهم الموتى او خبري اكيد دي سرامري وحشرنا عليهم او راپورتكمونغا ديتا او راغنكمونغا ديتا كل شيء قبلا هر يوسيزا مخامخ ما كانوا ليؤمنوا ندی دئی چی ایمان راوڑی الا ان یشاء الله مگر دا چی اغواڑی اللہ تعالی ولکن اکثرهم لیکن زیادت دئینا یجهلون جاہلان دی نا پوادی وکذالک او دارنگی جعلنا گرزولی دی منگا لکل نبیین دا پارا دا هریو پیغمبر عدوان دشمنان شیاطین الانس شیطانان د انسانانو نا والجن او د پریانو یوحی بعضهم وسوسه اچوی باز د دی الا بازن بازو دا زخرف القول مولما خبر غرورا ددو کے ولو شاء ربکا او کچری غختل ربستا پزور سرا مسلمان الخلقو ما فعلون نبو کڑے دیدا کار فذرهم بس پریگ ددئی وما یفترون او آغا چی دید زانا دروغ جوڑی ولی تصغا الیه دید پارا چی مائلشی دیتا افعدت اللذین زلنا دا آغا کسانو لا یؤمنون چی آغای ایمان نراوڑی چی اکیدہ نسادی بالآخرت پورزی رستی باندی ولیردو او دید پارا چه خوشالشی پا دی باندی ولیکترفو او چه دی جوڑوی دزان ما هم مقترفون آغا چه دی جوڑو ان کیوی وَلْيَقْتَرِفُوا أَوْ دِيدَ پَارَا شِكَوِدَئِ مَا آغَسَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ شَدَئِدَ زَعَنَّا كَوْنْكِوِي أَفَا غَيْرَ اللَّهِ آيَا بِيدَ اللَّهَ تَعْلَانَا أَبْتَغِي حَكَمًا تَلَاشْ كَمَا بَلَا حُكَمْ كَوْنْكِي تلاش کما فیصلہ کون کے وہو الذی او اللہ تعالی حغزات دے انزل الیکم الکتابا چراوی لے گا تاسو تا کتاب مفصلا واضحا کڑے شوے والذین او هغه کسان آتیناهم الکتاب چور کلده مونگا عیتا کتاب یعلمون اغی پویگی انہو منزل چی یکینن دا کتاب دا قرآن کریم را لگل شوده میر ربی کا تطرفا درستانا بالحق پا حق سرا فلا تکونن من الممترین بس مکی گا دشک کون کنا وتمت کلمت ربی کا او پورا شوه ده حکم دربستا صدقا و عدلا درشتیا و ده انصاب لا مبدلا لکلماته نشته ده بدلا انکه ده حکمونو ده اللہ و هو السمیع العلیم او اللہ تعالی کامل اوریدن کے او پوا دے و ان تو تیع او کچر منیت اکثر من زیاد دا آغا چا فی الارض چی دی پزمکا کے یو ظلو کا خطاب کیتا عن سبیل اللہ دلاره د الله تعالی نه یتبعونا دین دی روانا الا الظن مگر د ګمان پسې و انهم او ندی دی الا یخرسون مگر اٹکل ویونکی دی ان ربکا یکینا رسا هو اعلمو اغا دیر خپوا دی من پا آغا چا یضلو عن سبیلی چه خطا کیگی اوڑی دلاری دالانا و هو اعلمو بالمهتدین او اغا دیر خپوا دی پسیحی لار مندن کو مخ کے آیتونو کے اللہ تعالی زجر ذکر کا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتُهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا دیستا اولان دی رازی او پا اللہ قسم کئی چه که دی تا موجزه راغلا نو دی با پاغی ایمان راڑی نو اللہ را بلیزت وی دی ایمان نراڑی تر اللہ فوفر مائل و نقلبو افعدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنو به اول مرتن چونکه دای ایمان چې نراړو نو د زدو دی نه د وجن نه راړو دا غي د وجن الله تعالی د دې زړونه او د دې سترګې د حق نه اړولې دي کما لم یؤمنو به اول مره هلک څنګه یعنی د دې وجن چه دی ایمان ندر آوڑه پا دی پیغمبر پا دی کتاب پا دنبی ذل بانده اللہ تعالی خپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توائی چه زما پیغمبر آن دی پا خپل زد ویناد که دمر مخ کتلی دی چه کار کسما دلیل دی تا پیشن دی ایمان نراری تردی پوری ولو اننا نزلنا کشر یکینا المنگار اولیگو الیهم الملائکتا دیتا فرشتی فرشتی دیتا راشی او مخامخ دیتا ادریگی او دیتا اوی چی داد اللہ نبی دے او دا کتاب قرآن کریم دا اللہ دا طرف را غلده وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى او خبریو کی دا دی سر امڑی چا غفلار نکو دا راولی کنا غمڑی دا دی غمڑ پلار نکو دا کبر نرو باسه او غراش دی تاوائی چا گوری منگا دا اکیدا نده منلی او دا دی اکیدی نا خلاب دلیو لزمون رز دیر خراب را او دا خبر او منی دا جا سوائی دا حق وی نو اللہ وی بیابم دا ایمان را نڑی زمون یو ملگر دی نو اغوی پلانی کاکا و پلانی کاکا که دوزخ تا او گرده یو بیای دنیا تراولی نو بیابم وی جما خوب لی دلو وی بیا بم سم نشی یعنی زاد دی آغا فطرت دی بلکل دی مزاج دی و طبیعت دی دی پی اخپلا نشک مبتلا دی دا آغی دا وجه نا دی دا حق مخالفت گئی نو دیرت آوائی زمان غپلار نکراوالا چه ما تا ہوائی نو اللہ وی چه آغا مل پلار نکوالا راوالی کنا نو بیا بم چیدنو دای ایمان رانڈی لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ویلو سورت دخان کے اللہ تعالی ذکر کری دی تین رشتم سے پارہ سورت دخان سورت زخرف پسیر 36 نمبر آیت کے ذکر گئی دئی 35-36 نمبر آیت گو رہی ان هي الا موتتنا الاولى نل دا مگر مرگ زمونگاڑوں بنے وما نحن بملشرین او نیمونگا دوبارہ پورتا کی دن کی فاتو بیا بائنا راولا زمون مشران ان راولا زمون مشران ان کنتم صادقین کچری ای تاسو رشتینی زمونگا غپلار نکو چه کمبل شوی دی اغی راولی کنا اللہ تبارک و تعالی وی دا غپلار نکو چه ولی راولی او اغی وزر خبری وکی شده گواری حق وی او دا قرآن حق دی نو اللہ وی ما کانو لی امینو دی با بیاومی من راندی دا دست زدیان نادیان دی اس چه کل دا خبرشی نتاو بیا دین نبیانه دا یونی مراشی پخپلا به قرآن بد لگی کنا را بشی پلانی دیر زیاد زانستره که خوب بس ازی بسی علکا ولی یه را جی خلق منی نا سمیگی نا اپریدهیه ده ده مطلب داره جی زبا تا پدی داری کامه ده ده بڑا مرشی نو پری بیدی نو زمان وگونه و پارام شی نو پا بلا تری کارتا نصیت گئی و آیا خیر ما تا اللہ حکم کرده دینو چه تب آوائی نو بس دا زمانگا ڈیوٹی دا و ما علیکا الا البلاخ پتابانی صرف مسئل رسول دی نور اللہ رب العزت وی چه تا ندیتا بوس نکی گی چه خلق دو زخت ولی لارا ولا تسألو عن اصحاب الجحیم تانا بلا دوزخیانو بارکی تبوس نکیگی چه دا خلق دوزخ تولی لار تانا با دا تبوس کیگی چه مسئله دی بیان کرده و آکنا دین دی مخلوق در سوله دی و کدین دی رسوله دا تبوس بکیگی نطبع کار که خپل ڈیوٹی با که خلق منیه که نمانی اللہ و ایو کلمهم الموتا او خبریو که ده ده سرم مڑی و حشرنا علیهم کل شین او را غنکو منگا دی تاری او سیز را پورتکو منگا دی تاری او سیز کبولنا مخامخ در طول اشیار اشی او دی تودریگی مخامخ او گویا شی پا دیبانی شی دا قرآن حق دی دا مسئله حق دا دا پیغمبر رشتیا وی نو ما کانو لیومنو ندی دی چی ایمان راڑی اللہ وی دی ایمان نراڑی سواؤن علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون اللہ وی که تو تا بیان که او کنکه انو دی ایمان راڑی نا دی مسئله منی نا دی بخبر یکین کئی نا زکر لکه قرآن کې الله ذکر کوي سوره یاسین کې وجعلنا من بين ايديهم صدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون دداینا می مخیتا او رستو د دیوالونه والی دی بندونه می وده تړلی دی او هغه کې می الله وای پټکړی دی نو دای ویني نه تب وای دته وځه حق بیان کما دی به ویني تاو د دمیاس کې دیوال دی تاو د دمیاس کې دیوال والی شوی دی زده او دی نه دی نه منی خبره ها الا یشاء الله مگر دا چې وغواړي الله تعالی چې دای کې کم دی د حق قبلولو والا او پزړه کې دا غي تړپ د حق او د هدایت وی او رجوع او طلب کی وی نو غي د الله تعالی د خپل دین لار کولاو کی زګه الله تبارک وتعالى په طلب کوونکو کې شې طلب کوونکو ته الله هدایت کوي به طلب او ته الله هدایت نه کوي به طلب او ته الله هدایت نه کوي دا د قران خبره ده و یهدی الیه من ینیب چې چا کې طلب وي او پاره کې حق طرف ته میلان او رجوع وي نو الله هغه ته دې توفیق ورکي و یهدی الیه من ینیب دا دو قرآن کریم پی صلح دا اِلَّا اِيَشَاءَ اللَّهُ مگر دا چو غواری اللہ تعالی وَلَاكِنَّا كَسَرَهُمْ يَجَهَلُونَ لیکن زیاد دین جاہلان دی جاہل خو جاہلی کنا جاہل پوئی گی نا چیل چال با دمرا کئی تبو ایلوی کازی مفتی دے او دا مسالے دا علیب بان بنی خبر او چیل چال با دمرا کئی لوی کازی دوی مفتی جوڑ شوی اللہ رب العزت وی ولیکن اکثرهم لا یجاہلون لیکن زیاد دین جاہلان دی ناپو دی زیاد جاہلان دی د دایي غزه دا وینات دی الله تبارک وتعالى فرمایي د شیطان ملګری دی او د شیطان ملګری د حق پروز دشمنی که آغا انسانانو کیه که پریانو کی یو حق پروز چکلا د حق مهنت شروع کی نو آغا بانه د امتحان کمی مرحله چه رازی یو مرحله درې ما خو مخ کې ذکر شو هغه 105 نمبر آیات کې ذکر کړو وکذالک نصرف الایات ولیقولوا درست الله رب العزت وای بیا بیا دلائل د توحید زګه بیانو چې دغه دخلی نوځي چه درستا یس اڑیا بیا بیا غزاره مسئله اکڑا تاس بلا مسئله زکڑه دا خود چه در تاوا که دم نو شرک ده مشرک ده و شرک ده مشرک ده نو داغی جواب ذکر شویو سخو دا اللہ دی کتاب تا بیم او دا اللہ کتاب که دا مسئله دا چلا اله الا هو بغیر د الله نه بل کار ساز اجت روا نشته دا قران کې دی او زه د الله دی کتاب تابع يم مشرکان اعتراضونه کوي او دا مسله به بدل لګي واعرض عن المشرکین مشرکان نه مغو او غم ور اس په مګا ولا مسله بیانو اوس په جره نو د راشي او خلق به راغون کی او اراده مناظره وسره کو او دا شیخان به راجم کړی پیران مولیان غټ غټ پړکی به والی او اړم به زاړه زاړه کتابونه به راوړي ایماندارو ګور دې دا اولیاء دشمن دي د پیرانو دشمن دي دوا نه مانی خیر خیرات نه مانی د جمعې شپه نه مانی د کال شپه نه مانی او دې دار دا کتابونه نه مانی زاړه زاړه کتابونه وراوړي ببوزي به وتا تړلي او خلکو دا وای ګوري دو ګوري دا کتاب نه مانی نو کتاب براوالی نو داغه نه به کیسه شروع کی او دې کې چې نو شروع به ورواچي عبدالرحمن بابا هم ویلي که په یو قدم تر غر شپور رسی مالیدل رفتار د درویشانو نو دا ناز بای امیان اغیب وی واه واه بیاو وایا چغه بجول شی شور بجول شی یو شیغ و بگیر آباز یا بای خاموش خلق بغلی شی نو بیا بوایی اغا بوایی توبه دروازه لا کلاو دا بندشوی ندا اکده وسم توبه و باسی او یده خلقو پشان خپل اکیده جوڑه کی او دا نور زیاد خلق چه سکی آغا سکی نو بیا ٹک ده بس بیا خسره وی پریگه ده نو بیا با تا خاموش دی دا خبر او ری حضر شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله آغا وی چه تا تا بگوره دا توحید آیتون خیابی تا برا پاسی او تا بوائی دی بوائی دن هم تا پوستو گئی کنه دی سوائی دا خلق بوائی نو خلق وائی پای سوائی وی چه سوائی نو تا برا پاسی اعوذ بالله بسم الله بوائی قرآن بشورو که او آیت پس آیت دا اللہ دا وحدانیت بوائی و دا شرک دره دا او پاغی بانی بشوروی اغاو بیانی اللہ را بولیدت وائی دادد آغا سی دا جسنگ دا او ستا دا خلق دشمنان دی دا غصی دا هر نبی دشمنانو دا هر حق پرز دشمنانو دا غصی وکذالک جعلنا او دارانگی گرد ولیدی منگا لکل نبیین دا پارا داری و پیغمبر عدوان دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانان د انسانانو د پریانو نا دواره یاد کرد امام نسبی رحمت اللہ علیہ تفسیر مداری که ذکر کئی که زمان دو جسم دشمنان دی یو د پریانو یو د انسانانو نا د پریانو اغا شیطانان چی دی انسانانو اغا شیطانان نو آغا مات بانی شده نو دا پیریانو دا شیطانان نگران دی زکر دا پیریانو شیطان چده اغوز بالله زوه منو آغا دا بشی او دا انسانانو آغا شیطان چده اغا انسی شیطان نو آغا پا اغوز بالله بانی ام ندا پکی گی آرا پسی بیا رازی خو پا لور دا پکی گی سرک دا وجب ولوی آغا خو پا اغوز بالله بسم الله نزی کنا اغلا هو بده سر دا گنده یوه دی جوارو پا لرگی بانه نو علا بده ندا پکیگی یا خوسته ندا پکیگی رازی با علا پس بیا بیا لانی تا تما نو ویلی تا بیا درس دا تلوی آغا پنج پیری آغا شریس آغا دا ور دنیا روانه کلا سواد کسو شو دیر کسو شو باجاول که و داد ایجنسو کسی کیگی پتاسو بیا دا ایسا خزایی او دا چلی او آغا چلی ادل تا چرا چه مونگا اسلامی نظام واروی تکم اسلامی نظام واروی ستا دا اسلامی نظام داده وای بابا جوڑ کرده و کور که اسلامی نظام خدا و قرآن سنت دی خوشی دا تکم اسلامی نظام وای غواره ستا دا اسلامی نظام نخبر نشم از سو جسم اسلامی نظام دیره دی فاقیم سره نکویگی الله رب العزت وای وکذالک جعلنا او دارنګه ګرځولې دې مونږه لکل نبیین د پاره دار یو پیغمبر عدوان دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانان د انسانانو پریانو نه الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه والناس خناس ته گنا چې د مخلوق په زړه کې د حق خلاف وسوسه اچي او دا غي ذهن د حق په باره کې شکمن کوي دغه خناس شیطان دی کده پیریانو نه کده انسانانو نه چا حق بیانی کی دی برازی او د حق پرستو په دې ذهن کې با وسوسه پیدا کړي. لکه سوره دی حج کې الله ذکر کوي 52 نمبر آیت او ولسم سپارا 52 نمبر آیت 250 او ولسم سپارا د اوسنی لکان چې بیا اردو بیا پښتو کې وای او انګریزی کې وای حدیث وای 52 نو دی وای دا 52 سی چوت وای 52 نو وای ښا اچھا وای دا وای 250 نو 250 په جنې کابلیان دي او 52 په جنې بیا چې کومه برتانیه والل ها پاکستاني چې باندې په جنې دایوا خام خبره د پښتو جوای خا خبره چې د پښتو د جدیره نشي وې دالان جره د جوړان نشي چرته الله او یو امر سلام من قبل کا مر رسولن او نه دی لګل مونږه په خواسانه یو رسول ولا نبی نه او نه یو نبی الا اذا تمنا مگر کلا چې بیان وکړو الک شیطانو غرزول با شیطان وسوسه فی امنیتی پمیزد بیان داغه که چیاغو بیان کونو شیطان براتا او دا خلکو پا زلونو که بین داغی پا بارا که وسوسه چوله اسم ناسی چی تا خبره دا زیارتو که داسی کی وادی ردل مراتا نوی بغیر دا بابا نبل سیاده نه باباگان پس غری لگیاش چتاو حضرت پیر بابا رحمه الله اکد پیر بابا پسې کاندل شروع کړ ولک تقوا تو هو رحمه الله وې هغه خو چې الله دې پر رحمتونه وری نو دا کاندل څه وخت وکړل نو دې ولا ماغو کې کیری کوي اړمي بدل دې کې ولا دې ماغو کې اړمي او چې بهر دین استاد جوړاري ها اغه پیران او اولیاء ټینډت کړل او تاسو کوم نن وتاوږي خو نه څنګه وتا نه اسوي و یاره جی بس ګر شوی او مونږ سمې کړل ونه خو بیا و دې زړه ټیک دی خو بیا لاند نشي ګوره پام کاوا خو ساجي بس زاد الله ته ما پیو خو بیا باندې زما ها دا دواله شیطانانو ته وشي دي ګران کار دی کنه ګران کار دی خو دی یو ته وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او دا بل چې څنګه د جماعت په خوله کې وې نه تندې بو دروان کې سترګې و دراو باز چې څه وې ته وي خاصه په ان شم اګه تا دا یا حجی بس بیا غو دې قسم دې چې در کور تر کوسیم نه پری دي او کنه بالکل دې بیا نه پری دي الله و یو هی بازوم وسوسه جاي باز دې د ایلا بازین بازو تا زخرو پل کولی غرورا مولما خبرې د دوکې زخرف الکول غل لکه چې په ګیلټو باندې د سونې او بواله ورکړې شي یا پیتر لا د سونې د سر زرو او بو ورکړې شي دا ته ملما کاری وای شی وی دل نه یو شان بهر د هغه رنگ بل شانی خبره چې ده نو قید شرکیات او نه ډګه او خلق دوی ایماندارو دا مونج سواو دا این دین دے گواره او دا زمونج دا مشران دا وقت دا خبر را روانی دی او ولی دا مونج بتاو سا غلط مسئلے که او مونج ولی دا کدو پانه ویلی دیسا ها؟ او ولی دا مونج دروغ و اکا دروغ و اتبعو سبیلنا والنحم الخطاياكم زمنګ طریقه خپل کوي هزار ګنا زمنګ د غاړې ولې دا مونږ لا ويخته په نور سپین کړی دي ها دا مونږ چې د اتل سکالا تو کړې خوړلې او دا یو د بل ځای ګرځېدو او لوګې تندیم په ځان ته رولې نو ولې مونږ نه پويګو دی وې استاد یو خړې ځان کاړولې دي او اسې خو نه وای ځان خو نه غار کوي چې هزار ګنا زما د غاړې وای دا یې غني کويلو او دی خپل نکبه زروان دی دی یهود مولیان لووی اتبعو سبیلنا ولنحمل خطاياكم زمن پلارا شی ازار گنا زمن دا غاره وایدا یغه مشرانو میلو دا خدای پر کاټه وای خپکه گئی مال تا ته خپانه شی کرنا کلړه کې راشي کنه چې واده کوه ته سم بلډ نیولې ها قران بریدینا ولو شاء ربک کچری غختل ربستا الله ولا ټیم ورکړل ده کنه ایم ولا ورکړل ده زګه د سکولاو لګیا دي ینه کالا غختل او د حق خلاف خلو ازولې او خلی روانه ده کنه نور خلق وته نه عبرت غسو خو الله دنیا کې انسان لټیم ورکړي ولو شاء ربک او کچری غختل ربستا ما فعلو ننبو کڑی دا ایداکار تک بی امنو کڑی قسم دے چی دو خوینا بی گرون جو امنو استے و اللہ و ایفادرو ما بس پریک دا دی دیگیا بی کنا کتے بونگتے جائیں گے اور کافلہ گزرتا جائے گا فزرو ما بس پریک دا دی غرفی تو میں اندیج دا غوائی رکیبا اواد سگا کم نت کو ندرس کے گدارا لیا فذرهم بس پرید دی وما یفترون او آغا چه دی دزاننا درو جوڑی پرید لگیا دا چی سی کئی لانی بابا دول سکالو دو بیڑی راستی وا او گورا کانا شمسو تا بریز بابا پا ملتان که نور را کس کڑا دیوگی نا نور دا گا کانڈول دیگی نی فدیه که وارد دیر شزر و نزیاد زمک رازی دی نور که ندا دا شعر اچھے لگے رہتا رانیز دے کا کنے جلوس کڑے بے لیکن آگے پا مرکز بانے درجہ ہر رچے دے 50 ڈگری سنٹی گریڈ تے آگے دا رچے دا اس پا نے گٹ ویش تے کنا دا آگے لگے بم نپا دی کی جلتا دا آگے لگے اکا انسان دے ہو تو ویش تے بیا بے سہالی 50 ڈگری سنٹی گریڈ تلا پاکستان کے درجہ رات میں درسے درے اچورا سے نگاڑے کے با خلق دے گرمئی نمڑی 47 سورسی زیاد نہ زیاد 46-47 سورسی ابھی آسا علی خال کو اور 50 ڈگری سینٹی گریڈ سر بس گئے چھ دے دا حال دارا تمہارے جانم بسا علی اللہ نے تیرا منگا اس ساتھی ہم تو ابریز بابا وقت انور را کس کن وقت وہ لری تک وقت پری خود اگر تیر سنوے دا علم بای کسی بوای ولی تسغا الیه ادیل پارا چه مایلشی داغی دروغو تا افیدت الذین ازلنا دا آغا کسانو لا یؤمنون بالآخرت چه آغا ایمان نراری چه اکیدان ساتی پر از دا قیامت بانی آغا چه پا قیامت ایمان نیشن آغا با دا خبری منی خواه چه پا قیامت ایمانی اغا دانمانی اغا قرآن تا گوری اغا احادیثو دا نبی علیہ السلام تا گوری شریعت تا گوری اده وراشی خوکون پڑکے بے حوالی او دیز آئی بچی دنو دا سی پا کی اغا گوند توپی راو تی اگیر اغا دا سی رازولان دا جتر دے پورے او ایماندارو بوستان الاولیاء کی لکلی دی چی اوزل رابیا بسری د بیت اللہ تواف لطللا نو بیت اللہ آغی لرالے نو مای گورا دی بودا سمرا دروغوی دا اللہ نبی لخانہ کعبہ نراتلا او رابیا بسری للا دی بودا مای سمرا دروغوی ما ذرا کسان ناسو وی وطی تا خورزمون خیال نو مای تاسو قرآن نده بیلکانا تاسو قرآن وای نو بیا په دې دروغ نغلی گئی قرآن وای چې په دره ته ولګي بیا خو چې د کتاب نوم واغس نو مې دروغ کې سید به یې ګنه چې وایته نو ویلا دا یې دغه یو نمونه ذکر کړه ولتزع الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخرة او بیا داسې کې دې یاره دا سوړو کې مولا خو نه دی اردا خو موږ ټ مولا دی نو انا وای ټیک دی وګانا نو ماته وکاسې پلان یې څنګه غاټ پټ کېواله دي مې د وزیرستان خلک دی لیدلې نو ما یو ټول مدرسو پاره دي میتھے تپوسو کا بخدائی قسم چی کریمہ والا نورزی اور پٹکی تم رگڑ کٹوا لو جی دھیرے دوبارہ دقت ان ساسی نو بولے اگر مولیاں دس اگر مولا نصیر الدین لے سڑی خط راڑ وے دارا تو آیا اگر خط نشم لوستے ایسے تم رگڑ پٹکے والے نے پٹکے پٹکی کے علم ہی ہوا آیا دے پٹکی بانے دو کیسی کا نا وزیرستان دلال جواب سڑی تم بولے اس سے ہوا ہے گاٹے گاٹی بو ساڑی پسار بانی خی. والے یار او چی خوشحال سی پائے بانے چی وہی مولے سے بڑے رخلی خلی کے سی ہوئے چی پائے خوشحال سی والے یک تعریف او چی کبھی دئی ماں ہم مک تعریف آ چی دئی دزان نہ کون کی دی چی دزان نے کم سوے روان کرے جلی جائی آ گئی کی لگی آدھی پکے دے بھائی توبہ پہ او باس ہے جی توبہ او باسی اس ہم نے توبے دروازہ کھولا ہو دا او دا عقیدہ بری دی نہ تو آیا خا کہ دا عقیدہ پری دما بل کتاب پسلا کروان شم نو اف غیر اللہ ابتغی حکمن آیا بے دا اللہ نا تلاش کما الٹا وما بل فیصلا کو ان کے ہا دا اللہ دے کتاب نہ بغیر بل کتاب پہ صلاح حکم زخوام چرازی دا خپل عقیدہ پا قرآن بانیو گورو چہ زما عقیدہ آغا دا قرآن مطابق دا سید کستاسو دا او تا سوائی قرآن پری دا او بل کتاب بانی پہ صلاح کا نخا دا اللہ دے کتاب نہ علاوہ بل کتاب پہ صلاح حکم جتا بدل قرآن ہے تو پلانی صاحب دے گی دے بھائی پلانی صاحب کتاب پس الجو قرآن کی رتن میں لاوی جو قرآن نہ بعد بیا حدیث پس دے او دا حدیث نہ بعد بیا دا صحابہ پس دے او بیا بد ائمہ مجتہدین پس دے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یبلونہم دا دی غزی رشتہ والا خلق او ثم یبش الکذب دا غینا بعد خو بیا درو خواری شی درو پس بنزے آغا حق پرستو پس بزے افا غیر اللہ آیا بید اللہ نابتغی حکمن آولتو ما بل فیصل کونکے وہو اللذی او اللہ غزات انزل الیکم الکتاب شرالی گردے تاسو تا کتاب مفصل واضح کر شوے خواز کڑ شو کتاب رالی گل دے نو تا واضح کتاب پر دے او داغے مقابلہ کے بل کتاب پسیر تا مسلمان ہی تا مسلمان وائی والذین اللہ رب العزت وائی والذین واکسان آتیناہم الکتابا چور کڑ دے منگ آئیتا کتاب دی یہود نسوارا و علماء شدی یعلمون پوئی گیائی انہو منزل من ربکا چی دا قرآن کریم را لگل شوری دا طرفا دا ربستان آغی پا دی خپوا دی آغی دا حقیقت منی ورکا ابن نوفل چکل نبی علیہ السلام والا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ نبوت دیروار خبر دی وارا چی نبی علیہ السلام و تا حال بیان که پیدا خو آغا ناموس تے چی کم با موسیٰ علیہ السلام باندی راغ لیو اوی کاش رو آرہ چیز آغا وقت جواندے وے چی دے خلق و تر دے مکین و باسلے و مادل ملگرتی آکڑے وے ویسو نبی علیہ السلام وطا ویسو دا خلق با مو باسی آغا وطا وے یو دا سی جوٹی را تا والا کی گی چی دا مسئلہ چاکڑے دا آغا چا با علاقہ و پا ملک ندے پریخے نبی علیہ السلام ته یاد شوی دی چې کله د مکی خلکو هغه مکه کې نه پرېښوده چې ورکه ابن نوفل رښتیا ویلو هغه د انجیل د تورات عالم و دی پوهیږي چې دا قرآن ستا د رب د طرفه نازل شوی دی بلحق باکثر فلا تکونن من الممترین بس مکے گا دے شک کو ان کو نہ ولی پیغمبر شک کو نہ, چونکہ مخاطب دو قرآن لے لوں بے نبی علیہ السلام پختانوئے لور تا توام انگور تھے اورا پیغمبر مخاطب اول لو قرآن دے زکا ہوتا وائی جما ہوتا تھا خبر والا یہ قرآن بارہ کے شکوں نے کہی داد اللہ تعالیٰ پا دے چې دا الله له طرفه کوم کتاب له فیصله او په هغې کې او که نه د شاخې ته هغوی په کتاب باندې بېږي سوچ خو په کار دی که نه. فلا تکونن من الممترین, بس مه کېږه د شک کوونکو نه. کتاب داسې کتاب دی چې وتمت کلمت ربک, پوره شوی دی حکم د رب ستا کلمه, ار یو کلمه ستا د رب چې راځي هغه د انصاف او د رښتیاو نه ډکه ده, او د هغې د پاسه بله خبره نه خیږي. څومره رښتیا چې قرآن کې دی او څومره رښتیا چې قرآن دی دومره بل کلام نشي کېدی, او څومره انصاف خبره چې قرآن کوي او څومره انصاف چې د قرآن خبره کې دی دومره به بل کلام کې نشي کېدی. او یا آغا چه آغا دو قرآن تشریح دا احادیث نبوی دی نبی علیہ السلام ارشادات تعلیمات اقوال ویناگانی. و تمتا کلمتو ربکا, او پورا شغل حکم در ربستا صدقا و عدلا, درشتیاو دی انصاب درشتیاو دی انصاب بانی بلکل پورا او مکمل. پوشی پا خبر کنا دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب مد ذلہ العالی مانا میں اکڑلا. و تمت کلمت ربک, اپورا شوی دا کلمہ دا ربستا صدقا و عدلا, درشتیاو دا انصاب درشتیاو خبر دا اللہ آغا سر دا رسید لدا اپورا شوی دا او دا انصاب خبر قرآن وایا آغا دیر الوی دری. و من اصدق من اللہ کیلا, دا اللہ نہ پوینا کے سوک زیاد رشتی نشتے نشتے, دا اللہ کلام دا رشتیاو نہ بھرپور ڈک کامل لے پاگے او دا انصاف نہ آغا دا رشتیاو دا انصاف خبر دا اللہ چے دا لا مبدل لکلماتی, آنشتے دے بدل ان کے کلمو دا اللہ لرا, دا اللہ کلمے سوک نشی بدلو لے. چه اللہ سویلی دی آغا اٹل دی باس پاغی دا پاسا کڑا نخیجی, زکا قرآن کی اللہ وئی چه دا قرآن پا دلیل یو سڑے مواحد نشو او ایمان پا کے پیدا نشو نفا بی ای حدیث بعدو یو امنون, دا دے قرآن نباد بے تا پا بلکم خبر بانی بیا مومن کی, او دے پاغی ایمان راڑی چه پا قرآن پا که ایمان را نغی نبی آبا که پس ایمان رازی دارا تا ہوایا. لا مبدل علی کلماته و هو السمیع العلیم, او آ کامل اوریدن کے او پوا دے ها دے و یر جی آو ٹک دے خدا خوی او سوکا سان دی زیادو پسی بازی زیادو پسی بازی. یو سیب ما تا وی چه گورا کا نجی ہاں دے کہ جمع غفیر پسے بازے خاں جمع غفیر پسے بازے موت ہے میں بیا کو چائنا والا ڈیر دی لیا وہ مائ تباہ لگا تو خدا تعالیٰ نے من کر کے کیسے کہی اگائی اللہ دا اللہ ذات نہ بنی ابھی اب اگئی پسی دے گا نا ابھی اور پسی میں اندوان ڈیر دی اندوان ہو پسے بازے اور سب بوائے نو دیر دلیل نہ رکھا دیر دلیل نوے زکا دیوائی توبہ و باسا او دیر خلج سکی نواغا کوا وایا خوا وائن تو تیغ کچر اومانی تو اکثر من فی الاردی زیاد دا آغا چاچی دی پزمکا کی دا زیادو پسی خوکر